بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو او خیندو، منگا دا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک سیرت شروع کړو. تیر درس کی خبر تردیز پورې راورسیدا چې نبی علیہ الصلات والسلام تا د نبوت نه مخ کې د مکی یو کانی سلام ورته کوو، چې نبی علیہ السلام ویل زی ننم پی جنم اغه کانه چې ماته به د نبوت نه مخ کې سلام کوو. دویمه خبره د ارهاسات النبوت د قبیلین دا بیان شوه چې د نبوت نه لږ مخکې به نبی علیه السلام رښتینو خوبونه کتل، د شپې به خوب وکتو، د ورځې به بعینه هماغه شان حال راتلو او خوب به رښتینی کېدو. دغه موده تقریبا شپږ میاشتې وه چې د نبوت د دریش کاله شپږ څلویښتمه حصه راځي. او دریم داسې کال چې نبی علیه الصلات والسلام د نبوت د امانت وصلولو دپاره آماده کېدو، هغه دا و چې نبی علیه الصلات والسلام ته یوازېوالی او د رب العالمین عبادت ورته خوښ شو. نبی علیه الصلات والسلام د خلکو نه نفرت پیدا شو چې دا خلک خو په شرکونو کې اخته دي، دا خلک د رب العالمین په نافرمانیو کې اخته دي، د خلکو سره د آخرت غم نشته، د خلکو نه خپل د خلقت هغه مقصد ورک دی. نو یوازېوالی ورته خوښ شو، د خلکو نه په غار حرا کې پسنګ شو، هلته به د الله رب العالمین عبادت کو، د رب العالمین بندگی به کوله. غار حرا چې دا کعبې طرف ته مخامخ و او د لاندې نه تقریبا نیم ساعت لار ورته دا چې انسان بره ور وخیږي، په دې کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام پاتې کېدو. صحیح البخاری کې عائشه رضی الله عنها فرمایي: ثم حبب الیه الخلاء وكان یخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي زوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. بين نبي عليه الصلاة والسلام تداي وازوالي خوخشو، درب العالمين داخل وط أغاور تخوخشو، نو أغاوة سنتكيدو يوازكيدو بدي خلقنا او دغه غار حرا کې به عبادت کو. معلومه شپې بالته اوسېدو، توخه به ځان سره وړله، کله به چې دا توخه ختمه شوه بیا به راتلو خدیجه رضی الله عنها ته، او د هغې نه به نوره توخه وړله او دغه غار ته به هغه تللو، هلته به اوسېدو تر دې پورې چې نبی علیه الصلات والسلام ته دغه وحی راغله او هغه په همدغه غار کې موجود و. نور موږ ته دا معلومات نشته چې نبی علیه السلام په دغه غار حرا کې څنګه عبادت کو، او دغه موده هم په تعین سره نه ده معلومه چې نبی علیه الصلات والسلام د کم وخت نه به دې غار حرا ته تللو، هلته به دغه عبادت کوو. خو ظاهره خبره په دې کې هغه دا ښکاري چې نبی علیه السلام هلته تدبر کوو، سوچ کوو، فکر نه کار اغستو، د الله رب العالمین په دې پیدایش کې د هغې په نښو کې دا سوچ او تدبر کوو چې دا یو مهم او لازمی عبادت دی. ځکه نور منځ روژه وغیره دا اعمال خو هغه وخت نو نازل شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پیجندل، نو تدبر به کو. او هر یو مسلمان ته پکار دی چې د الله رب العالمین په آیتونو کې تدبر وکي، سوچ وکي، په خپل ژوند کې سوچ وکي، په خپل کارونو کې، په خپل افعال او اعمال او اقوالو کې سوچ وکي، د الله رب العالمین د دین د نصرت لپاره سوچ وکي. اسلامي نظام به څنګه قائمیږي، مسلمانانو ته به غلبه څنګه ملاویږي، د کافرو چې نن ظاهري پرمختګ کړی دی په دې دنیا کې دا څنګه پرمختګ وکړو. خو سوچ کوي، دغه کفار د خپل باطل دین د پاره او ظاهری دنیاوی پرمختګ د پاره سوچونه کوي، شپه ورځ ناشتي، انکشافات کوي، ایجادات کوي، هر قسم وسایل په کار باندې اچولې دي. خو نن چې غافل دی، دا صرف او صرف مسلمان دی چې دغه غفلت د مسلمانانو په برخه شوی دی، خصوصا به د پښتنو قوم دا غفلت چې کم نه په برخه شوی دی. الله رب العالمین دی په موږ او تاسو باندې رحم وکي. دیو جن صحابه کرامو نه نقل دی چې د لږ وخت د بر کول سوچ کول د الله رب العالمین په کائنات کې داغه په آیتونو کې، داغه په نخه کې، داغه په عظمت کې، داغه په توحید کې، دا د ډیر نفلی منځونو نه غوره دی. زمنګ په امت کې د چا د ایمان درجه چې اوچته شي، نو هغه هم رب العالمین سره خلوت خوخی، غواړي چې د خلکو نه جدا شي، د مخلوق د مجلسونو نه رب العالمین مجلس ته ورشي، دغه خاور انسانانو نه، د دې ټولو کایناتو مالک او خالق الله رب العالمین سره خلوت وکي، مجلس وکي، دغه ذکر وکي، دغه تدبر وکي، مناجات ورته وکي، دعاګانې وکي، پټ پټ اعمال ترسره کی، خصوصا احسان مرتبه ته چې کله انسان ورسیږي، نو بیا په دا حالت راځي چې د رب العالمین خلوت ډیر زیات خوښیږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به تلو د غار حرا ته، اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې ګوره په دې مکه کې خو کعبه وه، دې ته کتلم ثواب دی او اجر دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته ولې تلو؟ باید چې دلته مکه کې پاتې شوی وی، د بیت الله دیداری کولی. نو علما مختلف جوابونه کړي دي. ابن ابي جمره رحمه الله فرمای وای دغه غار ته په تلو کې درې عبادات نبی علیه الصلاۃ والسلام را جمع کول. اول الخلوه، رب العالمین سره یوازیوالی. دویم تعبد، د رب العالمین عبادت کول په سوچ او تدبر سره دغه په کائنات کې. دریم و نظر الی البیت، دغه غار حیران وای بیت الله ښکاره کېدو، نو د دې دیدار به هم کوو. همدغه رنګه کعبه خو ډیر مبارک ځای دی، خو دغه قریش و پکې شرکونه کول، د رب العالمین نافرمانۍ به پکې کولې، بوتان پکې یخیو، 360 بوتان پکې یخیو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه ځای نه کډه کړې وه. نن هم اماغه بیت الله اماغه د جاهلیت دور ته تللی دی، اماغه رنګه 360 پکې زیات بوتان پراته دي، د رب العالمین نافرمانۍ نه پکې کیږي. د آل سلول مرتدو پاچاهانو دا خپل د پیسو راټولولو او خپل د نمایش او د سنگار د پاره یو لویه ځای ګرځولې ده. د حق آواز په دې کې نه پرېږدي، صرف په دې خبره باندې په دغه حرم کې کس وجنی شهید کوي چې هغه اسلامي دولت ته دعا کوي، صرف په دعا باندې خلک وجنی او خلک شهیدانوي. ځکه نن ته مجاهدینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کړه کړی ده. خو انشاء الله د رب العالمین نم امید دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به په همدغه مکه کې د ویرې او ډار له امله جهري دعوت نه شو کولی، خو یوه ورځ راغله چې د دغه کعبې او دغه بیت الله فاتح وګرځېدو. انشاء الله دا ورځ به الله رب العالمین په موږ باندې راولي، د خلیفۃ المسلمین تر څنګ به د بیت الله طوافونه کوو، په بیت الله کې به د رب العالمین بندګینی کوو، او بیا به الته سینې یخی کو انشاء الله د الله رب العالمین په عبادت باندې، د کعبې په کتلو باندې، په طوافونو باندې، په عمرو باندې. دا د الله رب العالمین د شان څخه لري خبره نه ده. نو دا بعضی داسې کارونه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې د نبوت د زمینه سازۍ دپاره هغه ترسره شو. کله چې الله رب العالمین د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیات تربیت وکړو، نو اراده وکړه چې خپلو بندگانو سره یو احسان وکړي، په دې باندې خپل یو لوی نعمت وکړي، د خپل د رحمت دروازې په دې باندې کلاوي کړي، د خپل غضب دروازې د دې نه وتړي، دې باندې هغه استثالی عذابونو راوستلو سلسله نوره منقطعه کړي، د شیطان بندګۍ په ځای د رحمان بندګۍ ته راوبلي. دغه احسان اراده الله رب العالمین وکړه، او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د نبوت ورکولو اراده وکړه. نو خپل طرف نه ورته وحی را ولېګله، او نبی علیه السلام د نبوت په منزله باندې ونازو. د وحی راتګ یو ناشنا عجیب طریقې سره شوې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې یوازې وسیدو، په دغه وخت عجیب او غریب حالات سره مخ شو. حدیث د مسند احمد کې راځي، نبی علیہ السلام خدیجه رضی الله عنها ته وفرمایل: انی ارا ضوءا واسمع صوتا وانی اخشى ان يكون بي جنن. زوی رناوی نما کله آواز او رما، زه خو په ځان باندې ریګم چې چیرته لیونی نشما. هغه ورته وفرمایل: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. اے دا عبد الله زویا، الله رب العالمین به تاسو ردا سکار نه کوي. خشته امید پر رب العالمین باندې. ثم اتت ورقه ابن نوفل فذكرت ذلك له فقال ان يك صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسى فان بعث وانا حي فساعذره وانصره واؤمن به. ورقه بن نوفل چې دا یو پوه انسانو په دین باندې، هغه ته خدیجه رضی الله عنها دا قصه او دا واقعه ورته بیان کړه. هغه ورته جواب ورکړه: کچیر ته وي دغه خاوند رښتیا وي، نو دې ته هغه رازدار ملک راغلی دی کوم چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی و، او کچیرې په ده باندې وحی راغلی او زه ژوندی وم، نو زه به دا قوي کما، دا به مضبوط کما، ته ده به کومک وکما، او په ده باندې به ایمان راوړمه. حسن لذاتی سند سره دا روایت راغلی دی. داسې خلکو زما ورونو دای نه ویلي چې زمانه علاوه چا خلافت اعلان کو نه منمه، د سرګندو حقیقتونو نه انکار کوم، خو چې زما په لاس باندې اسلامي خلافت نه قائم شوی هغه خلافت زه نه منم. نه وای، زه به په ایمان راوړم، زه به دغه محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو عسکر وګرځم. داسې ښایسته اراده کوي دا انسان. په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر سلویخ کاله و. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای، صحیح بخاری مسلم روایت ته: بعثه الله علی رأس 40 سنه. الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په نبوت باندې مبعوث کوو نو سلویخ کاله عمر و. اوله وحی چې نبی علیه السلام ته راغله دا د دوشنبې ورځ وه، د مشهور قول مطابق د رمضان میاشت وه. لکه الله رب العالمین فرمایلی دی په قرآن کریم کې: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. په دې رمضان میاشت کې الله رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی. بیا د وحی حالت امام بخاری رحمه الله راوړی دی. عائشه رضی الله عنها بیانوي: فجاءه الملک. کله چې نبی علیه السلام په غار حرا کې، نو دغه ملک ورته راغی. فقال اقرا، ورته ویل چې ولوله. قال ما انا بقارئ. نبی علیه السلام ورته وی زه خو لستونکی نه یم، زما خو لیک او لست نه دی یاد، زه څه شی ولولم. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا. وای دغه ملک زراونی ولما، ما ته زور راکو تر دې پورې چې درد را تر ورسو، بیا یې زه پریښدم، بیا را ته ویل چې ولوله. ما ورته بیا هماغه جواب تکرار کو: ما انا بقارئ، زه قاری نه یم، زه لوستونکی نه یم، زه تعلیم یافته نه یم. فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. بیا یې راونی ولما، او دویم ځلې ما ته زور راکو، غاړه رانه چاپی رکړه او زور یې راکړه تر دې پورې چې ما ته تکلیف او مشقت ورسو، بیا پرې خدمه بیره ته ویل چې ولوله. فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثه ثم ارسلني. وای ما ورته بیا ویل چې زه قاری نه یم، دریم ځلې بیا ونیولم، لاسونه رانه چاپی رکړل او بیره ته زور راکړه، بیا زه پرې خدم. دغه عمل جبریل علیه الصلاۃ والسلام ولی ترسره کو؟ امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کې فرمای: قال العلماء والحکمه فی الغط شغله من الالتفات والمبالغه فی امره باحضار قلبه لما يقوله. علما فرمای چې دغه زور ورکولو کې، دغه لاس چاپی رکولو کې، د کی حکمت دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام توجه ځان ته راوړی، د هغه زړه ځان ته حاضر کی، دا کمی خبر چې ورته جبریل علیه السلام کوي چې دې ته مکمل متوجی کی. لکه جبریل علیه السلام به دا کار اکثر کوو، ځکه د رب العالمین کلام دی. د وو اسمانونو د پاسه جبریل علیه السلام همدغې کار د پاره راغلی دی. نو باید چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته پوره توجه وکړي. دا د کتاب او سنت خبرې دا داسې وړې خبرې نه دي چې په یو غږ باندې انسان واوري او په بل باندې وباسي، نه، دې ته به ډېر اهتمام ورکوو موږ او تاسو، دې ته به توجه کوو. دا د رب خبرې دي، دا د رسول الله علیه السلام خبرې دي. لکه بل حدیث د مسلم کې مرازی کنه، جبریل علیه السلام چې راغې نبی علیه الصلاة والسلام سره نږدې کېناستو، فاسند رکبتیه الی رکبتیه ووضع کفیه علی فخذیه، خپل زنګونونه د نبی علیه الصلاة والسلام زنګونونو سره وجنګول او خپل ورغوی راواغستل د نبی علیه الصلاة والسلام په پتنونو باندې کېښدل. نبی علیه السلام به خپل صحابه متوجه کول، د چا له به لاس ونیو، چاته به په اوږه باندې لاس کېښدو، چاته به داسې سوک غوندې ورکو، څوک به په یو خطاب سره ځان ته متوجه کو، څوک به په بل خطاب سره ځان ته متوجه کوو، د دې لپاره چې د دې خبرې په اهمیت باندې زمان د امت پوه شي. دا خبرې کلک یادی کی، ځکه سبا به زه نه یم او بیا به دی ته دا زما خبرې یادی، زما سنت به ورته یادی، زما د احادیث به دی د پاره ډیوی مثال لري، خپل مشکلات به په دغه احادیثو باندې حل کوي. بیا د جبریل علیه الصلاة والسلام عمل نه بعضې پیران استدلال کوي، یو بل ته غاړي ورکوي، غیر شرعي کارونه کوي. وایي نبی علیه السلام ته چې جبریل علیه الصلاة والسلام غاړه ورکړې وه، جوابونه زیات دي، خو هغې دغه باطل عقیدې په بنا باندې غاړه نه وه ورکړې. چې تاسو غاړه دې دپاره ورکوئ چې فیوز نقل شي، او پیر رالګي خپلو مریدانو ته غاړه ورکوي، په هغې باندې جادو کوي، خوځیې تر دې پورې چې لاندې راګزار شي، شیطانانو سره کومک کوي. نو دغه ناوړه عقیده په بنا باندې جبریل علیه الصلاة والسلام نبی علیه السلام ته غاړه نه وه ورکړې، او دغه پیران بیا امردو الکانو ته غاړې ورکوي، نعوذ بالله، تر دې پورې چې زنانو سره خپل لاسونه جنګوي. همدې اعمالو نه استدلال کوي، دا خو واضح نصوص دي. ولې د دې خلکو سترګې پټې دي؟ خپل عزت لحاظ نه ساتي، خپل د دین لحاظ نه ساتي، خپل د اسلام لحاظ نه ساتي. د دین نه ورته دی پیرانو اسې لوبې جوړې کړې دي، دا ګډاګانې کوي، دا غزلې اوري، دا سندرې اوري، دا تاویږي را تاویږي، قسمه قسم لوبې کوي او نوم ورته د دین ورکوي. نبی علیه السلام خو ډیر باوقاره انسانو، دا سیرت تاسو مطالعه کوي. ولکه نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځم تاو شوی، یو ورځم ګړېدلی، نعوذ بالله من ذلک. دغه وجدونه خو نبی علیه السلام باندې نه دي راغلي چې هغه تاو شوی، ابو بکر دې تاو شوی، عمر دې تاو شوی، دا وجدونه مجدونه په هغې باندې نه دي راغلي. د الله د دین دپاره غیرت کړی دی، تورې راغستې ده او میدان ته مخکې شوی دی، په میدان کې مقابله کړې ده، کفاری وجلی دي. تا باندې یو ورځ هم داسې وجد رانغې چې د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام بیزتی کیږي، الله رب العالمین ته کنزل کیږي، د هغې نظام پسې مسخری کیږي، هغې نظام مقابله کې نور نظامونه جوړیږي. یو ورځ دې هم ټوپک روانخستو په وجد کې رانغلې چې راشه نن په دې کفارو باندې زړه یخ کا، راشه سو کفار په دې کې وجنه، یا غازی شو یا شهید شه. خو کله چې په آرام کوټو کې کینی، په جمی کې درته بخاری لګیدلی او په وړی کې درته ایسیګان لګیدلی، کولرې درته لګیدلی، په دغه وخت کې به په تا باندې ښه وجدونه راځي. نو جبریل علیه الصلاة والسلام دا غاړه ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام ته د زیات التفات دپاره. درې ځلې دا عمل تکرار شو، بیا ورته د الله رب العالمین دا پیغام ورکړه، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. داسې آیتونه چې د جاهلیت نظام خاتمه ورسره وکړه، داسې یو قانون ورته ورکو چې په هغه کې پیل او شروع د تعلیم او تدریس نه دی، علم اساس دی، لیک لست په هغه کې زیات اهمیت لري. خو کم تعلیم، کم نصاب، کم چې د کتاب او سنت موافق وي، سیکولر نصاب نه. اسې خلک مونږ باندې دا تور لګی چې مجاهدین د تعلیم خلاف دي، نه، مجاهدین د تعلیم خلاف نه دي. زمنګ د دین شروع چې شوی دا بنیاد چې خودله شوی دی، هغه د دغه ټکی نه شوی دی چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. په دې آیتونو کې څومره فصاحت او بلاغت سره دغه تعلیم او تربیې ته دعوت ورکړل شوی دی. د الفاظو نه تاسو معلوم کوي څومره رب العالمین ترغیب ورکړی دی چې دغه شرکونو کفرونو بدعاتو مقابله و په څه باندې کیږي. دا و په تعلیم او تربیې سره کیږي، دا و په تدریس سره کیږي. لہذا نن هم د دې معاشره اصلاح دا و په تعلیم او تربیې سره کیږي، دا و په عقیده زده کولو سره کیږي. دا هغه آیتونه دي چې د جاهلیت نظام خاتمه ورسره وشوه او هغه نظام ته نور د پای ټکی کې ختل شو. امام نووي رحمه الله فرمای، هذا دلیل صریح فی ان اول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. دا واضح دلیل دی چې قرآن کریم نه اول همدغه اقرأ د آیتونه نازل شوي دي، او دغه خبره د جمهور سلف او خلف مذهب دی او قول دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کله دا پیښه وشوه، هغه کور ته راوګرځېد او په داسې حال کې چې زړه یې رپېدو، خدیجه بنت خویلد باندې ورداخل شو، ورته وایي زمیلونی زمیلونی، ما باندې صادر راواچوه، ما باندې کمبل راواچوه، ما پټ کا ځکه ډېر ویرېدلی و. هغې پټ کو تر دې پورې کله چې دا خوف تې کم شو، خدیجه رضی الله عنها ته واقعه بیان کړه. ورته وی ویلی، لقد خشیت علی نفسی، زه خو په ځان باندې ویرېدم چېرته منډه شم. دغه وخت کې ورته خدیجه رضی الله عنها تاریخي کلمات وی، کلا والله ما یخزیک الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. نا قسم بالا تاب الله رب العالمين هسكل نشرمي، زكا تاكي داسي صفات دي چه تا دا الله رب العالمين دا مخلوقات سر احسانات كي تصل رحمي بالي، تا دا خلق بوجون وچته، تا دا بي وسا او بي كسا خلق تا گتا كي، تا دا ملمنو عزت كي، تا پا مصیبتون و تکلیفون که دا خلق و کمکون که تا اللہ رب العالمین چیر تزایه کی. خدیجه خزا وخو دا استقامت غرو، هم دا سی زنانه پا جهاد که و پا عزائم الامور که دا انسان بلا تڑی وی، هم دا سی زنانه دا زن دا پارا جنتون واجبی. دوم را پوی زنانه دا چی نبی علیه صلاة و سلام تا داد ور که اخپل نی ریگی، چی او دم چغه کی چی او والا دا بس کیگی. نه نه، نبی علیه السلام ته ډاډ ورکی چې ګوره مشکل راغلی دی، راځه چې حل کو، کار خو شوی دی، اوس د حل لټې په کار ده. او روانی ورقه بن نوفل ته بوزي. مرجع ورته معلومه ده چې د دې مسلې حل د کوم ځای کې ملاویږي. نو ای د دې امت خویندو او میندو، که ځانونو څخه د جنت سیدانې جوړول غواړی، د خدیجه رضی الله عنها په پل باندې لاړی شئ، نه د ام جمیل په پل باندې چې ټوله ورځ باغ د اسلام خلاف غږېده، ځکه خو الله رب العالمین جهنم ته گزاره کړه. خدیجه رضی الله عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره روان کو، ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزه چې د خدیجه رضی الله عنها ترزوی او هغې ته بوتلو، دا داسې یو انسانو چې جاهلیت کې نصرانیت قبول کړی و. تورات به په عبرانۍ ژبه باندې لیکه، انجیل به په عبرانۍ ژبه باندې لیکه، په دغه ژبو باندې پوهېده، او په دې وخت کې ډېر زیات بوډا و، نظر امکار پرېښې وړوند شوی و. نو خدیجه رضی الله عنها ورته وایي چې ای زما د تر زویه، اسمع من ابن اخیک، د تر زوی نه دې بیان واوره، دې باندې یو حالت راغلی دی، یو مشکل ورته جوړ شوی دی. ورقه ورته وایي، ی ابن اخی ماذا ترا، ای وراره څه قیصه ده، خبره راته وکړه. نبی علیه السلام ورته دا ټوله واقعه بیان کړه. نو ورقه ورته په دغه وخت کې وویلې، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كلاش ذي نبي عليه الصلاة والسلام نبيان واردو، ورقه بن نوفل په حقیقت باندې پوی شو، د مسلې په جوړوالي باندې پوی شو. دا خو هغه ملک دی، هغه رازدار ملک دی چې موسی علیه الصلاه والسلام باندې الله رب العالمین نازل کړو. ارمان دی چې ځوان وي، د دین د نصرت لپاره ارمان کوي دلته. ارمان دی وای کله چې ستا قوم توباسي دی کلینا دی علاقینا، زپ هغه وخت کې ژوندې وي. نبی علیہ الصلات والسلام حیران شو، تپوس ته وکوي آیا زما دا قوم به ما د دې کلي نه وباسي؟ هغه ورته وویل آو، دا قانون دی او دا قاعده ده، کله هم چې ستا په سیر باندې د توحید دعوت چا شروع کړی دی نو دغه مشرکان ورسره دښمني کړې ده، عداوت ورسره کړی دی، د خپل کور او کلی نه شړلی دی. نو دا قاعده ده، حق چې چا هم بیان کړی دی هغه د خپل کلی وطن او کور نه شړل شوی دی. د هغه انبیاء کرامو نه راونیسه تر نن پورې همدغه معامله روانه ده، ځکه ابتدا کې د کفر، شرک، بدعت او ګناهونو ټغر ټولول دا خو سخته خبره ده، ابتدا کې توړ پیدا کیږي. نو داعی دې په ابتدا کې دا تمه نه کوي چې زه به حق بیانوم او خلک به زما عزتونه کوي، ما ته به په غاړه کې ګلان راشي. نه، ای د خلافت اتله او ای مسلمانه، ته چې حق بیانې نو د بمونو مور په شمول په میزایلو، توغندیو او فاسفورس بمونو باندې به ویشتلی کیږي. خو وروسته الله رب العالمین مرګري زیاتوي، تمکین انسان ته ورکوي، لکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکه. مخکې ورته ورقه بن نوفل وویلې، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ويك دغور از مارا لاندكلا زبستا كلك ملاتر كوما، بيا لغو خروستا ورقة بن نوفل دا وفات شو، مرق باغي باندراغي او وحي سلسلة دا بند شوا. ننانه درس با پديزي باندي پاي تورسو، راتلون کې درس کې به ان شاء الله د وحي متعلق نور تفصيلات او نور خبري بیان کو، او بیا د نبی علی صلوات و سلام د دعوت مرحله به شروع کو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول د نبی علی صلوات و سلام په نقش قدم باندې روان کی. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.